Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. O, właśnie teraz, w tej sekundzie, minęła godzina 16. Audycja popołudniowa do 19. Mamy wtorek, jest 5 maja. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Senat debatuje nad ustawą w sprawie głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich. Niemiecki Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie, które, jak oceniają polskie władze, dowodzi, że unijny Trybunał Sprawiedliwości przekroczył swoje uprawnienia. W kolejnych miastach otwierane są mobilne punkty, w których prowadzone są badania na obecność koronawirusa. Przeprowadzenie testów zajmuje kilka minut. Senat zajmuje się ustawą wprowadzającą powszechne głosowanie korespondencyjne w tegorocznych wyborach prezydenckich. Obrady wznowiono godzinę temu, przysłuchuje się im Mariusz Pieśniewski. Powiedz, jak przebiegają prace Izby nad tym projektem. Na razie powoli. Sprawozdawca komisji Aleksander Pociej z Koalicji Obywatelskiej mówił o wniosku większości komisji o odrzucenie w całości tej ustawy. Przytaczał jedynie negatywne opinie, jakie dotarły do Senatu na temat korespondencyjnego trybu wyboru w obecnym czasie. Mówił m.in. o głosach związków zawodowych pocztowców, które pisały o obawach listonoszy. Wskazał też na liczne zastrzeżenia prawników. Są one miażdżące. Praktycznie nie ma ani jednej pozytywnej. Mówią, że absolutnie tego nie da się przeprowadzić. Jest to niekonstytucyjne. Przed chwilą uzasadnienie wniosku mniejszości komisji, która nie chce odrzucenia ustawy, rozpoczął senator Marek Pęk. A dziś w programie Pierwszym Polskiego Radia wicemarszałek Stanisław Karczewski z PiS mówił o obowiązku przeprowadzenia wyborów i próbach niedopuszczenia do nich przez senacką większość Koalicji Obywatelskiej. Cały miesiąc, dwa tygodnie, gdyby udało się to zrobić, bylibyśmy już zupełnie w innym miejscu, mielibyśmy ustawę, moglibyśmy w spokoju przygotowywać się do aktu wyborczego. Wszyscy wiedzielibyśmy, kiedy będą wybory. A dziś senatorowi PiS chcieli jeszcze utajnienia części obrad Senatu, aby przedstawić tajne uzasadnienie o konieczności przyjęcia tej ustawy. Na to jednak nie zgodziła się senacka większość. Mówił Mariusz Pieśniewski. Tymczasem członek zarządu partii Porozumienie, poseł Włodzimierz Tomaszewski, zaapelował do swoich partyjnych kolegów, by w Sejmie poparli ustawę pozwalającą na powszechne głosowanie korespondencyjne. Podczas konferencji prasowej Włodzimierz Tomaszewski mówił, że jeśli opozycja nie chce przyjąć propozycji zmiany konstytucji wydłużającej kadencję prezydenta do 7 lat, wybory muszą być przeprowadzone w sposób najbardziej bezpieczny, czyli korespondencyjnie w maju. Jeżeli jesteśmy w warunkach epidemii, powinno być głosowanie korespondencyjne stosowane także za granicą. To jest w interesie obywateli, w interesie państwa. Chcemy, żeby państwo nie było destabilizowane brakiem wyborów i ciągłą kampanią wyborczą, tylko żebyśmy w maju przeszli proces wyborczy i zajęli się tym, co jest dla Polski najistotniejsze, ratowaniem gospodarki i wyjściem ze stanu epidemii. W konferencji wzięli udział także wiceprezes Porozumienia Arkadiusz Urban oraz członek zarządu partii Jacek Szczot. Rzeczniczka Porozumienia posłanka Magdalena Sroka napisała na Twitterze, że tu cytat: stanowisko zaprezentowane przez posła Włodzimierza Tomaszewskiego jest jego indywidualną opinią. Stanowisko partii Porozumienie reprezentuje jej prezes Jarosław Gowin. Wiceminister Sprawiedliwości Sebastian Kolta powiedział, że dzisiejsze orzeczenie niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego pokazuje wyższość prawa krajowego państw członkowskich nad unijnym. Niemiecki Trybunał uznał, że Europejski Bank Centralny, kupując obligacje państwowe, przekroczył swoje kompetencje. Sebastian Kaleta powiedział na konferencji prasowej, że jest to ważna decyzja z punktu widzenia reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości. To orzeczenie pokazuje po raz kolejny, że w sporze, który prowadzimy o możliwość reformowania polskiego sądownictwa, racja jest po stronie polskiego rządu, racja jest po stronie polskiej konstytucji i konsekwentnie będziemy tego stanowiska bronić, mając kolejny argument w ręku. Bardzo ważny wyrok Trybunału Konstytucyjnego Niemieckiego, kolejny, który jest kontynuacją ważnych orzeczeń, że tam, gdzie Unia Europejska przekracza swoje kompetencje, wchodzą sądy konstytucyjne państw członkowskich. Prezes Federalnego Trybunału Konstytucyjnego zaznaczył przy odczytywaniu wyroku, że jest to pierwszy przypadek, w którym niemiecki Trybunał uznał, że działania i decyzje organów Unii były sprzeczne z europejskimi przepisami. W kolejnych miastach działają już mobilne punkty drive-thru, w których można przebadać się na obecność koronawirusa. Taki punkt otwarto dziś m.in. w Ostrowie koło Opoczna. Z usług mogą korzystać wyłącznie pacjenci, którzy wcześniej zostali zakwalifikowani przez sanepid. Na badanie podjeżdżają samochodami, muszą nimi pokonać kilka stref, m.in. po to, by podać dane osobowe i wyrazić zgodę na badanie, mówi dowódca 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej Paweł Wiktorowicz. Następnie wjeżdża do strefy pobierania wymazów, nie wychodząc z samochodu. Po strefie pobierania wymazów wjeżdża w strefę odpoczynku, gdzie jest sprawdzana przez ratownika medycznego, czy wszystko w porządku. Jeżeli jest ok, przejeżdża przez specjalną mapę dezynfekcyjną i wyjeżdża z tej strefy. Starszy kapral Robert Słonia tłumaczy, że całość trwa od 3 do 5 minut. Samo pobranie próbki nie jest skomplikowane. Nasz ratownik medyczny wykonuje wymazu z gardła i z nosa patyczkiem. Następnie wymaz ląduje w probówce, probówka do lodówki. Jak już mamy komplecik, lecimy do laboratorium, zostawiamy to w laboratorium. Laboratorium już wykonuje analizy pobranego materiału. Punkt w Ostrowie będzie działał do soboty. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz jeszcze informacja o pogodzie. Dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Jedynie rano na zachodzie kraju było mniejsze i umiarkowane. Mogło się także zdarzyć. Na wschodzie opady deszczu, okresami o umiarkowanym natężeniu. Na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu. Miejscami możliwe dzisiaj burze, na zachodzie także grad. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm. Tyle może spaść na Mazurach, ale także na Podlasiu i północy Mazowsza oraz na południowym wschodzie kraju. W szczytowych partiach Sudetów przyrost pokrywy śnieżnej się przytrafi do 7 cm. W Tatrach miejscami nawet do 10. Bardzo proszę, przypomnę tylko, że dzisiaj bez dwóch zdań piąty dzień maja. Temperatura dzisiaj od 9 do 13 stopni chłodniej, nieco chłodniej na Podhalu do 7. Najcieplej na krańcach wschodnich kraju do 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Majówka, rabatówka. Uwaga! Wielki finał! Nawet do 50% taniej na wybrany asortyment. Tylko do czwartku. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy Philips. System Latego. Za 2299. Taniej o 400 zł. I dodatkowo do września nie płacisz. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22 i 7 trójek. Telefon na Myśliwiecką. Z tego numeru korzystają także stali słuchacze. Dziś po raz pierwszy od 13 lutego na naszą posesję spadło tyle deszczu, że na żwirku przed werandą tworzyła się kałuża. Sfrunęły się wróble z całej okolicy i część baraszkowała, podskakiwała. Zachowała się bardzo radośnie. A druga część tak maczała dziób w wodzie, podnosiła do góry, łykała. I zachowała się bardzo poważnie. I mam pytanie do pana redaktora. Która część to panie wróblowe, a która część to panowie wróblowie? Radość z zabawy w deszczu. Załóżmy, że cieszyli się panowie. Dobrze? Tak zakładamy. Radość u panów, radość z deszczu, a panie raczej zdystansowane. Co pan na to, panie Adamie? Co na to słuchacze? 22 i 7 trójek. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No, powiem ci, sklepy już otwarte i wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? Jak to dlaczego? Bo jest taniej nawet o 70%. Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Dlaczego wybrałam Biolik, intensywne serum rewitalizujące? Bo efekty widzę od tak. Już jedna kropla skoncentrowanego serum Biolik dostarcza skórze cennych witamin i minerałów, skutecznie ją odmładzając. Skóra staje się jędrna i elastyczna, gładka i pełna blasku. Biolik, skoncentrowany na skórze. A teraz nowość dla skóry suchej. Intensywne serum nawilżające Biolik z mikroalgami. Dermokosmetyki Biolik dostępne w aptekach. Zarobisz mi jajecznicę? Ale bez boczku. No bez jaj. Jaja to będą, jak nie zadbasz o cholesterol. Już zadbałem. Zobacz, zmieniłem swoje tabletki na wątrobę. Suplement diety ProLiver, wyciąg z ziela karczocha, stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację, wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A do tego wyciąg z zielonej herbaty pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofa.

A sprawa polska. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Kwadrans po 16. A sprawa w rubli właśnie wraca. Pan Stefan napisał na zd@polskieradio.pl, jakie to wróble się w kałuży bawiły. Pytał pan Adam, panowie czy panie, bez dwóch zdań. Pan Stefan jednoznacznie twierdzi, że to byli panowie. Do sprawy wrócimy, ale na odpowiedź ze strony pana Adama wciąż czekamy. Mamy jeszcze trochę czasu. Jesteśmy z państwem do 19. Zapraszamy do Trójki. Drony, proszę państwa, są wykorzystywane do walki z pandemią, do monitorowania z powietrza, ale też do transportu próbek medycznych. Tutaj testy właśnie trwają. Kilka dni temu po raz pierwszy w Polsce pobrane próbki do badań na obecność wirusa dostarczono do laboratorium i to właśnie dronem. Eksperci uważają, że pandemia w tym obszarze, obszarze rynku dronów, będzie impulsem rozwojowym. Nacisnąć tutaj ten przycisk, żeby się podniósł do góry i przesunąć palcem. Epidemia COVID jest taką sytuacją, która wskazuje nowe zastosowania, albo może raczej pokazuje ważność już istniejących zastosowań w troszkę innych kontekstach. Dr Jakub Ryzenko, kierownik Centrum Informacji Kryzysowej w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. To, co najbardziej oczywiste, to dron to przede wszystkim jednak dzisiaj kamera. To zdolność do spojrzenia z góry, a z góry widać więcej. Jeśli chcemy się zorientować, w jaki sposób zachowują się ludzie, w jaki sposób gromadzą się wtedy, kiedy gromadzić się nie powinni w parkach, na przestrzeniach publicznych, to dron niekoniecznie służy do przyjrzenia się pojedynczej osoby, ale pozwala nam zobaczyć całe zachowanie grupy. Lewym do góry, delikatnie. Dron jako zrozumienie zachowań ludzi, jako spojrzenie z góry, a z góry widać więcej. Pandemia bardzo przyspieszyła rozwój rynku dronów, a w szczególności wykorzystania dronów do zwalczania skutków COVID-u. Małgorzata Darowska, pełnomocnik ministra infrastruktury do spraw dronów. Drony wykorzystują zarówno służby porządku publicznego, jak i w ostatnim czasie rozpoczęły się pierwsze pilotaże, pierwsze testy wykorzystania dronów do transportu medycznego. Przymusowa izolacja spowodowała, że rzeczywiście sięgamy po metody transportu, które początkowo zostały wymyślone po to, żeby omijać korki, a dzisiaj mają nam pomóc ominąć bezpośrednie kontakty międzyludzkie. Łukasz Jachowicz, pilot, portal rembacze.pl. Jedną z takich technologii są oczywiście drony, czyli jakieś tam bezzałogowe, zdalnie sterowane lub autonomiczne statki powietrzne, które mówiono o tym, że będą roznosić paczki, żeby paczki były szybciej. Mówiono o tym, że będą przewozić krew. Ze stacji krwiodawstwa w centrum miasta szybko trafiła do szpitala na przykład w warszawskim, ani nie. Z pewnymi zastrzeżeniami można by też myśleć o transporcie próbek, chociaż tutaj trzeba być ostrożnym, bo to jest materiał potencjalnie niebezpieczny. Natomiast to jest transport szybki, to jest transport zupełnie nienarażający ludzi na kontakt z przewożoną substancją. To jest zdolność do bardzo dynamicznego reagowania. Narzędziem, które umożliwia nam naprawdę systemowe rozwiązania i szybkie skalowanie rozwiązań ratujących życie chociażby, to jest system do koordynacji bezzałogowych statków powietrznych do ruchu, czyli taka infrastruktura, która umożliwia zarządzanie lotami autonomicznymi poza zasięgiem wzroku. W ten sposób to rozwiązanie przetestowane w jednym miejscu mogło być wdrażane też w innych miejscach. Także mamy w Polsce rozwiązania systemowe, które umożliwiają prawdziwy rozwój i bezpieczny przede wszystkim rozwój rynku dronów. Takie naprawdę poważne zastosowania, no to te rzeczy trwają niezależnie od pandemii. I to są próby związane z przenoszeniem krwi, to są próby związane z komercyjnym przesuwaniem paczek. To są też na przykład już zaawansowane próby związane z tym, żeby bezzałogowa maszyna leciała, zabierała rannego żołnierza z pola walki i przenosiła go za linię frontu. O drony w czasach zarazy pytał Tomasz Jeleński w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki, 19 minut po 16. Ja o nudę w czasach zarazy państwa pytam, czy potrafimy się jeszcze współcześnie nudzić? Czy może to wszystko, co nas otacza, urządzenia elektroniczne, o nich myślę przede wszystkim, wskazując jako winowajców, tak skutecznie nam czas wypełniają, że na nudę właściwie miejsca już zupełnie nie ma. 2, 2 i 7 trójek, polecamy się państwa uwadze i państwa pamięci. Tak daleko, daleko, tak daleko, tak daleko, daleko. czas. Chciałbym coś powiedzieć o tobie. Tak często czuję twoją siłę. Nic się nie dzieje przypadkowo. Chociaż tak często w to wątpiłem. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Jesteś tak daleko ode mnie. Czasami jednak blisko, tak. Wyszedłem z domu, nie było nikogo. Zgubiłem sens, upadłem na twarz. Nocą ulice są złe. Samotność gnębi mocno, tak. Poczułem wtedy, wtedy, że jesteś. Czasem znajdujesz na mnie czas. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak brzmi program Trzeci Polskiego Radia, 16:23. Zostań w domu z Trójką. 100 doświadczonych rekruterów ruszyło kilkanaście dni temu z akcją pomocy dla osób, które straciły pracę przez pandemię koronawirusa. W jaki sposób pomagają? Bardzo proszę, piszą na przykład, pomagają napisać CV, pomagają także w szukaniu odpowiednich ofert. Akcja nazywa się, proszę Państwa, Wracam na rynek, a z koordynatorką tej akcji, panią Martą Aserigadu, połączyliśmy się i pomówimy teraz krótko w Trójce. Dzień dobry pani Marto, uszanowanie, witamy w programie. Witam wszystkich serdecznie. Opowiedzmy może dokładnie na początku, na czym w szczegółach ta wasza akcja polega i na czym polega ta konkretna pomoc? Nasz pomysł był bardzo prosty. Chcieliśmy wykorzystać kompetencje rekruterów, czyli osób, które na co dzień zajmują się rynkiem pracy i przez ten rynek przeprowadzają kandydatów, wykorzystać ich trochę wolnego czasu również, który okazał się zaskakująco dosyć spory, do tego, żeby właśnie troszeczkę uczynić dobra i pomóc osobom, które tę pracę w jakiś sposób utraciły w ostatnim czasie. Tak jak powiedziałam, pomysł bardzo prosty, bo chodziło nam o to, żeby połączyć te dwie strony i wykorzystać kompetencje rekruterów, pokazać jak pisać CV, w jaki sposób zgłaszać się do pracodawców, jakie są nowe możliwości dotarcia do nich, jak korzystać z internetu, bo pamiętajmy o tym, że czasami są to osoby, które wcześniej tak pracy nie szukały. No ale tak naprawdę taka bardzo niespodziewana rzecz, która pojawiła się później również, to, że okazało się, że bardzo często też wskazujemy tym osobom sposoby na to, jak mogą na przykład wykorzystać wolny czas obecnie do tego, żeby się dokształcać, jak może zwrócić uwagę na to, w jaki sposób mogłyby zmienić swój zawód, bo miejmy świadomość tego, że są to osoby, które straciły obecnie pracę, więc te najbardziej dotknięte koronawirusem sektory, jak hotelarstwo, jak restauracje, jak ten bardzo szeroko rozumiany obszar beauty. To są rynki, które prawdopodobnie nie wrócą już do starych czasów i część z tych osób, mimo iż do tej pory świetnie sobie w nich radziła, będzie musiała zdecydować się na to, żeby rozpocząć pracę w innych obszarach. I to jest ten moment, w którym zamiast czekać na to, aż coś się zmieni, mogą zacząć dokształcać się w innym obszarze, a możliwości dokształcania się darmowych w internecie jest naprawdę bardzo dużo, czasami tylko trzeba je pokazać. Z jakim odzewem ta akcja się dotąd spotkała? Bardzo dużym. Po pierwsze, jestem naprawdę przeszalenie ucieszona tym, że rekruterzy, bo ponad 100 rekruterów zgłosiło się właściwie na podstawie jednej tylko informacji o tym, że chce tej pomocy udzielać. Jeżeli chodzi o osoby bezrobotne, to tych osób przybywa nam coraz więcej. Właściwie w tym momencie to jest już około 100 osób dziennie. Natomiast mamy nadal jeszcze możliwości przerobowe, czyli jesteśmy w stanie obsłużyć tych osób nadal więcej i chętnie to zrobimy. Ale myślę, że to, co znowu ciekawego się wydarzyło, to zaczęli do nas się odzywać pracodawcy, którzy w tym momencie nadal rekrutują i są gotowi na to, żeby zatrudniać te osoby, z pytaniem, czy mamy osoby gotowe do pracy. Więc zaczęliśmy również łączyć tak naprawdę te dwie strony, tak? Tych pracodawców, którzy na szczęście jeszcze nie doświadczyli kryzysu i którzy mają otwarte oferty pracy, są gotowi na to, żeby wykorzystać naszą bazę do tego, aby dotrzeć do tych osób, które są dostępne od zaraz. Więc bardzo ciekawa rzecz. Mało tego, zaczęli odzywać się... Warto podkreślić, Pani Marto, chyba przy tej okazji, że ci, którzy szukają pracy, bo ją stracili, chcą skorzystać z pomocy profesjonalistów, mają szansę zrobić to za darmo. To jest akcja niekomercyjna, prawda? Absolutnie. Rekruterzy wykorzystują swój wolny czas i robią to absolutnie za darmo, bo hasłem naszej akcji jest dobro wraca i my już widzimy, że to dobro wraca. Wraca ono na przykład w ten oto sposób, że oprócz tego, że odzywają się do nas pracodawcy, to odzywają się również do nas na przykład dostawcy szkoleń, którzy oferują darmowe szkolenia dla rekruterów jako podziękowanie za udział w akcji. To na koniec jeszcze może warto wskazać adres internetowy, gdzie więcej informacji można znaleźć. Wszystko Państwo znajdziecie na stronie wracamnarynek.pl. Tam można zgłosić swoje uczestnictwo jako rekruter, ale również jako osoba poszukująca pracy. Koordynatorka tej akcji Wracam na Rynek, pani Marta Asarigadu, o tym Państwu opowiadała. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie ze słuchaczami programu trzeciego. Dużo zdrowia, wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. Garść informacji o pogodzie w Trójce już za chwilę.

widzom skorzystać z oferty teatru przy niewychodzeniu z domu, prawda? Jak to możliwe? Co planujecie, co robicie? Tak, szanowni państwo, jesteśmy już prawie 2 miesiące w domach, podobnie jak wszyscy państwo i tęsknimy bardzo za naszą publicznością. Mamy też takie informacje, że publiczności także brakuje kontaktu ze sztuką i z muzyką, więc postanowiliśmy wybrać się do naszej publiczności. Nie możemy przyjść do nich do domów, ale możemy stanąć pod ich balkonami, niczym Romeo pod balkonem Julii i zaśpiewać dla nich. Dlatego też taki pomysł, aby stworzyć taki cykl koncertów, mini koncertów, są to 30-minutowe koncerty. Nazwaliśmy je Kultura Objazdowa Koncerty z Dystansem. Będziemy z naszymi koncertami na największych osiedlach w Grudziądzu. Wystąpi na tych koncertach nasze dobro teatralne, nasz przepiękny głos Zbyszek Kulwicki. Zaśpiewa dla naszych widzów największe przeboje musicalowe, operetkowe. Wiemy, że grudziądzka publiczność kocha taki repertuar, bo niejednokrotnie udało nam się przekonać, że taka propozycja cieszy się zawsze w teatrze dużym zainteresowaniem. Dlatego też spotykać się będziemy w plenerze bardzo bezpiecznie, a widzowie będą mieli szansę na miejsca w pierwszych rzędach, na swoich własnych balkonach i w swoich oknach. Mam nadzieję, że te spotkania dadzą cudowną energię i nam, pracownikom teatru, bo bardzo nam jest ciężko siedzieć w domu i nie spotykać się z naszą publicznością, a także naszym widzom, którzy już dzisiaj wiemy, że bardzo cieszą się z tego pomysłu i czekają na te koncerty w plenerze. Poduszki, proszę państwa, mile widziane, takie wygodne, by na parapet wyłożyć i wsłuchiwać się w głos artysty. Chyba to w praktyce wygląda. Przyjeżdżacie wcześniej, przygotowujecie, rozstawiacie sprzęt nagłośnieniowy, tak? I robi się taka po prostu mini scena. Słuchacze wiedzą, o której godzinie powinni wyjść na balkon albo wyjrzeć przez okno. Wszyscy gotowi i zaczynacie, czy tak? Tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście zachowujemy wszystkie bardzo potrzebne i niezbędne środki ostrożności. Dlatego jeden wykonawca na naszej mini scenie. Będziemy na osiedlach w kilku miejscach. Będziemy przygotowywać się oczywiście troszeczkę wcześniej, więc ci, którzy nie będą wiedzieli, mogą z zaskoczenia wyjść na balkon i pozytywnie się zdziwić, ale cały repertuar jest na naszych stronach teatralnych, więc oczywiście można ten koncert to spotkanie z nami w plenerze sobie bardzo dobrze zaplanować i czekać już na przykład z gorącą herbatą albo z zimnymi napojami na balkonie, czekając na nasze koncerty. Te koncerty na osiedlach w Grudziądzu wciąż przed państwem, ale to nie znaczy, że ta inicjatywa już nie wystartowała, bo jeden wyjątkowy macie już za sobą. Tak, taki wyjątkowy koncert. No nie można było zacząć inaczej. Mamy w Grudziądzu szpital bardzo duży, który został przemianowany na jednoimienny szpital zakaźny. Są tam najciężej chorzy i lekarze, medycy, cały personel medyczny, który jest na tak zwanej pierwszej linii frontu. I pomyśleliśmy, że takim pierwszym koncertem będzie właśnie koncert przed grudziąckim szpitalem, koncert dla medyków. Muszę przyznać, że to był koncert, któremu towarzyszyły ogromne emocje, ale widzieliśmy uśmiechnięte twarze medyków w oknach, ci, którzy mogli uchylili okna. Mam nadzieję, że do niektórych pacjentów ten koncert również dotarł. No i cóż, no pozytywna energia popłynęła do nich, a do nas tak zwrotnie też dużo pozytywnych opinii od naszych słuchaczy, od mieszkańców Grudziądza, z czego bardzo mocno się cieszymy. Cieszy się przede wszystkim nasz kolega Zbyszek Kulwicki, który jest takim naszym największym motorem, bo to on przecież śpiewa i on dokonuje te wszystkie piosenki. Szczęściarze z Grudziądza już niedługo będą mieli szansę wsłuchiwać się w niezwykły głos artysty na balkonie albo po prostu przez własne okno. Ale niech to, proszę państwa, będzie także rodzaj inspiracji dla ośrodków kultury, być może w innych miejscach w Polsce, choć wiem, że państwo ciężko pracują właściwie wszędzie, starając się dotrzeć ze swoją ofertą w tym trudnym czasie do odbiorców, ale może to jest jakiś pomysł jeszcze niewykorzystany, może podobne inicjatywy pojawią się w innych miastach. Beata Kastner o tym państwu pięknie opowiadała, Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Dużo zdrowia. Dziękuję bardzo. Również zdrowia życzę i do usłyszenia, do zobaczenia. Mam nadzieję w Grudziądzkim Teatrze niebawem. Zachęcamy. Kwadrans do 17:00. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Klawo, jadziem. Łubronki w stawach. Jeździ z zabawa. Na Czerniakowskiej fajna klawa. Wszystkie cwaniaki Bronkę znają i każdy z nią romanser żnie. Jest harmonista, jest jazz bendzista, jest wódka słodka, jest i 300. I płynie walczyk figurowy, ten nasz morowy i fajno jest. Jest ta siubaca, a Feluś maca, czy towar kupić się opłaca? Jest towarzystwo, że oj rany, więc puść się Fela w tany znów. Spirytus jedzie, dobrze się wiedzie, jest wódka gorzka, są i śledzie. Felek za dekolt wsadził graby, palą się baby i fajno jest. Tę baczność proszę, koszycze klawą, tamulki naprzód, panowie w tył. No ten, no co, no nie pchaj się i Bóg o cymbał. Dwa razy pokop i szuszu flatką i zmiana dam. Tę wielkiem tłoku ktoś felkie z boku i felka guza ma na oku. A Bronka krzyczy, policja to mój specjał i fajno jest. Spod każdej belki lecą butelki, Felek przyciska się do Helki, a Helka krzyczy, policja i Bóg wryja i fajno jest. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki, 13 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. Gościem programu Trzeciego Polskiego Radia jest pan Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych, a będziemy, proszę państwa, rozmawiać o ważnej inicjatywie, która ma szansę jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne Polski. Dywersyfikacja. W programach ekonomicznych często używamy tego słowa, mówiąc o zróżnicowanych źródłach dostaw energii. Z czymś takim mamy do czynienia także w przypadku rozwoju projektu Baltic Pipe. Dzień dobry panie ministrze. Czym jest zatem ten projekt i w jaki sposób może na to bezpieczeństwo energetyczne Polski wpłynąć? To jest projekt, który ma już swoją historię. Można najkrócej mówiąc powiedzieć, że jest to gazociąg łączący Polskę z Danią, który z jednej strony daje nam dostęp do złóż duńskich na Morzu Północnym i mający postać gazociąg, który ma łączyć Norwegię, Danię i Szwecję. Operatorem tutaj ma być polski gaz system, a ma to też swoje istotne znaczenie, ponieważ na szelfie norweskim mamy też swoje inwestycje jako spółki Skarbu Państwa, między innymi Lotos czy Polskie Górnictwo i Naftowe i Gazownictwo. W związku z tym no sam PGNiG ma 19 koncesji na tych terenach, w związku z tym będzie można ten gaz transportować właśnie z tego obszaru przez polskie firmy i operatorem będzie polski gaz system, więc można powiedzieć, że dzięki temu będziemy mogli zwiększyć swoją możliwość do importu gazu, pozyskiwania tego gazu, tego źródła o 10 miliardów metrów sześciennych rocznie. No co w praktyce rzeczywiście oznacza, że pozwoliłoby to na uniezależnienie się po roku 2022 od Rosji. No właśnie. To, o czym w tej chwili mówimy, to jest ten najnowszy wątek w tej historii gazociągu Baltic Pipe. To jest, rozumiem, wybór wykonawcy podmorskiej części, tak? Właśnie zdecydowaliśmy, że to będzie włoski koncern. Czy to oznacza, panie ministrze, że my się możemy stać w jakiejś perspektywie nie tylko krajem, który importuje surowiec na własny użytek po to, by go tutaj w kraju wewnętrznie używać, by używać go na przykład w wielkich fabrykach, ale by także, by mieć tyle tego surowca, by móc nim także handlować na zewnątrz? Tak, bo gdybyśmy spróbowali to policzyć, to Baltic Pipe to jest 10 miliardów sześciennych gazu z Danii, z Norwegii. Nasze krajowe wydobycie to jest 4 miliardy. Gazoport w Świnoujściu to jest docelowo 7,5 miliarda metrów sześciennych. No więc w sumie ponad 21 miliardów metrów sześciennych gazu. W związku z czym ta nadwyżka będzie pewnie około 2 miliardów sześciennych, gdybyśmy przyjęli obecne zapotrzebowanie na gaz oczywiście. W związku z tym moglibyśmy stać się takim hubem gazowym i ten gaz rzeczywiście w tej części Europy sprzedawać. I to byłoby nie tylko uniezależnienie się tej części Europy od dostaw rosyjskiego gazu, ale przede wszystkim byłoby to atrakcyjne z punktu widzenia funkcjonowania gaz systemu i tych naszych koncernów, które ten gaz wydobywają. To byłoby po prostu rentowne. Natomiast sama inwestycja to rzeczywiście jest dzisiaj 275 kilometrów rurociągu, który będzie pokryty betonem i to jest ta inwestycja, którą właśnie zaczynamy. W sumie to jest 1,5 miliarda euro, czyli około 6,7 miliarda złotych. Rzeczywiście Saipem jest tutaj wykonawcą, przy czym tą firmę już znamy. To jest firma, która była liderem konsorcjum budującego gazoport w Świnoujściu. No, w związku z tym można powiedzieć, że to jest partner, który jest partnerem sprawdzonym. Świetnie, świetnie, panie ministrze, ale pytanie o ceny. Wiem, że w tej chwili przede wszystkim bazujemy na tak zwanym kierunku wschodnim. Stamtąd przede wszystkim kupujemy surowiec. Mamy taką możliwość, by wielkimi statkami ten gaz dopływał także, tak jak pan powiedział, do gazoportu w Świnoujściu. Tyle, że ten gaz przypływający statkami jest wyraźnie droższy od tych wszystkich innych źródeł. Pytanie, jak to będzie z tym kupowanym czy importowanym przez Baltic Pipe. Pytanie o ceny tego surowca. No, całą pewnością wiemy, że te ceny tego surowca od Rosji były cenami nierynkowymi, cenami zawyżonymi. To pokazał ten arbitraż i ten wielki sukces obecnie PGNiG-u i Polski w starciu z rosyjskim Gazpromem. Więc my w pierwszej kolejności musimy patrzeć na nasze bezpieczeństwo energetyczne, na naszą niezależność. Natomiast oczywiście patrząc na ceny, no to oczywiście ta skala będzie powodowała, że te ceny też będą atrakcyjne, bo mamy tutaj z jednej strony dywersyfikację, czyli gazoport i LNG i tutaj też mamy przecież realizowane inwestycje właśnie w samym gazoporcie. No a z drugiej strony możliwość pozyskiwania tego gazu z Danii i Norwegii. W związku z tym można powiedzieć, że przy też obecnych cenach gazu jako surowca na rynku, jako paliwa na rynku, to są inwestycje, które są również biznesowo spinające się. No to są inwestycje w bezpieczeństwo, ale także w możliwość naszych innych projektów, do których niezbędny jest gaz, takich jak projekty energetyczne, czy ta produkcja na przykład chemiczna, która jest silnie uzależniona od ceny gazu. Więc to jest cały ekosystem, a ten gazociąg nam pozwala na to, żebyśmy tutaj byli bardziej suwerenni. Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych, był gościem Trójki. Dziękuję, panie ministrze. Do usłyszenia. Wszystkiego bardzo dziękuję. Gaz System wybrał włoski koncern Saipem na wykonawcę podmorskiej części gazociągu Baltic Pipe, jak słyszeliśmy, biegnącego między Polską a Danią. I pierwsze prace, proszę państwa, przy budowie gazociągu na dnie Morza Bałtyckiego mają ruszyć już od połowy tego roku. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 5 minut do 17. Najważniejsze informacje, powiemy także o pogodzie, będą też informacje sportowe. Audycja Zapraszamy do Trójki jest z państwem do 19. We'll share the joy.